تو ای نسیم صبا ببر سلام مرا سوی حبیب خدا، ببر سلام مرا سوی حبیب خدا، ببر سلام مرا سلام ما ببر و هم درود ما برسان، به خواجه دو سرا ببر سلام مرا، به خواجه دو سرا ببر سلام مرا. تو ای نسیم صبا ببر سلام مرا سوی حبیب خدا، ببر سلام مرا سوی حبیب خدا، ببر سلام مرا سلام ما ببر و هم درود ما برسان، به خواجه دو سرا ببر سلام مرا، به خواجه دو سرا ببر سلام مرا. ز دست هجر و فراق محمد عربی کنم فغان و دعا، ببر سلام مرا کنم فغان و دعا، ببر سلام مرا. بکن تو خوف ز آه دل پریشانم که می روی به سما، ببر سلام مرا که می روی به سما، ببر سلام مرا. تو ای نسیم صبا ببر سلام مرا سوی حبیب خدا، ببر سلام مرا سوی حبیب خدا، ببر سلام مرا سلام ما ببر و هم درود ما برسان، به خواجه دو سرا ببر سلام مرا، به خواجه دو سرا ببر سلام مرا. سلام دوست به دوست بردنش اجر عظیم، به سوی خیر ورا ببر سلام مرا، به سوی خیر ورا ببر سلام مرا. صبا خدای تو را خوش نصیب کرد که روی به گنبد خضرا، ببر سلام مرا به گنبد خضرا، ببر سلام مرا. تو ای نسیم صبا ببر سلام مرا سوی حبیب خدا، ببر سلام مرا سوی حبیب خدا، ببر سلام مرا سلام ما ببر و هم درود ما برسان، به خواجه دو سرا ببر سلام مرا، به خواجه دو سرا ببر سلام مرا. بکن قیام و بگو صد سلام با سرور، به صدق و قلب و صفا ببر سلام مرا، به صدق و قلب و صفا ببر سلام مرا. بگو که ما همه از فرقتش کباب شدیم، این چنین زاری ما، ببر سلام مرا این چنین زاری ما، ببر سلام مرا. تو ای نسیم صبا ببر سلام مرا سوی حبیب خدا، ببر سلام مرا سوی حبیب خدا، ببر سلام مرا سلام ما ببر و هم درود ما برسان، به خواجه دو سرا ببر سلام مرا، به خواجه دو سرا ببر سلام مرا. سپس برو تو به سوی صدیق و هم فاروق، سلام بگو تو ز ما، ببر سلام مرا سلام بگو تو ز ما، ببر سلام مرا. تو به عثمان غنی بگو سلام ز ما، تو به آن شیر خدا ببر سلام مرا،